Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 marca, minęła 7. Krzysztof Zublewski. Zapraszam na serwis Trójki. 6 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. Autokar w nocy spadł z wiaduktu na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Od przyszłej soboty lockdown w województwie pomorskim. Ostrzejsze ograniczenia utrzymane na Warmii i Mazurach. Czechy poprosiły Polskę, Niemcy i Szwajcarię o pomoc w leczeniu pacjentów najciężej dotkniętych koronawirusem. W szpitalu zmarła 6 ofiara tragicznego wypadku autokaru na autostradzie A4 w pobliżu Jarosławia na Podkarpaciu. 34 osoby zostały ranne, w tym 8 ciężko. 5 osób zginęło na miejscu, mówi rzecznik przemyskiego pogotowia ratunkowego Marek Janowski. 6 osoba przewieziona w stanie ciężkim do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu. Wskutek obrażeń zmarła. Na miejscu całą noc pracowało ponad 100 strażaków, policja i ratownicy medyczni. Ukraiński autokar po północy spadł do rowu z wiaduktu. Podróżowało nim 57 osób, w tym 2 kierowców. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Najciężej rannych z miejsca wypadku zabierały 2 śmigłowce. Ranni przebywają w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, szpitalu w Rudnej Małej oraz w szpitalach powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie. Pozostali pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń, trafili do miejscowej szkoły. Na miejscu wciąż pracują służby. Autostrada A4 w miejscu wypadku wciąż jest zablokowana. Autokar jechał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą. Polskie Radio wśród laureatów Nagrody Feniks 2020 za najlepsze płyty o tematyce religijnej przyznane. Album Stanisław Moniuszko-Msza otrzymał pierwsze miejsce w kategorii muzyka chrześcijańska. Nagrodę odebrał dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Kolejny album Polskiego Radia. Ufam, że mnie słyszycie. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Polskie Radio otrzymało też wyróżnienie za płytę Mikołaj Gomułka. Melodię napisał też polski Opera Omnia. Trzeci dzień z rzędu prawie 16 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w województwie pomorskim od przyszłej soboty resort zdrowia wprowadza lockdown. W pozostałych regionach ograniczenia pozostają bez zmian do 28 marca. Liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła z tygodnia na tydzień o 2000. Najpoważniejsza jest nadal sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Większość obostrzeń pozostaje tam więc bez zmian, co najmniej do 20 marca. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o względną liczbę zakażeń, jest Pomorze. Tam od soboty 13 marca, co najmniej na tydzień, wprowadzone zostaną takie same zasady jak na Warmii i Mazurach, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki zostaną ponownie zamknięte. Wyjątek dotyczy edukacji, zarówno na Pomorzu, jak i w warmińsko-mazurskim. Od soboty 13 marca nauka w klasach od 1 do 3 prowadzona będzie w sposób hybrydowy, dodał minister zdrowia. Część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. Nowe informacje w sprawie ograniczeń związanych z pandemią Ministerstwo Zdrowia ma przekazywać co tydzień. Karol Surówka, Polskie Radio. Dramatycznie pogarsza się sytuacja w szpitalach w Czechach. Liczba wolnych łóżek covidowych jest na skraju wyczerpania, dlatego czeski rząd zdecydował, że najciężej chorzy pacjenci mogą trafić do szpitali w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. O transporcie do szpitala poza Czechami będzie mógł zdecydować za zgodą pacjenta lekarz prowadzący. Po przetłumaczeniu i przekazaniu dokumentacji medycznej zagraniczny szpital przyjmujący chorego zdecyduje o terminie transportu. Jak poinformowało czeskie Ministerstwo Zdrowia, prośba o przyjęcie co najmniej kilkudziesięciu pacjentów z COVID-19 trafiła do Niemiec, Szwajcarii i Polski. W czeskich szpitalach wolnych pozostaje 14% miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Wiele placówek nie jest już w stanie spełniać standardów opieki, a głównym problemem jest brak wykwalifikowanego personelu. Czeski rząd zdecydował o wprowadzeniu od poniedziałku obowiązku pracy w szpitalach dla studentów medycyny i uczniów szkół medycznych najwyższych roczników. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Od kwietnia szkolenia nauczycieli, od września dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Minister Edukacji przedstawił szczegóły programu Aktywny Powrót do Szkoły. Ma poprawić kondycję fizyczną dzieci i młodzieży po miesiącach zdalnej nauki, mówi Przemysław Czarnek. Program kierujemy do wszystkich uczniów, do uczniów wszystkich klas, wszystkich oddziałów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chcemy, żeby program wpłynął na kondycję fizyczną wszystkich, którzy tylko będą chcieli tę kondycję fizyczną poprawiać. Tutaj apelujemy do wszystkich dyrektorów, nauczycieli, ale i do rodziców, żeby korzystali z tego, co będzie dostępne. Program będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy zacznie się w połowie kwietnia i będą to szkolenia dla nauczycieli. Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać na lekcjach WF-u. A w drugim etapie od września rozpoczną się dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Było złoto, srebro i rekord Polski. To wszystko działo się wczoraj na halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Toruniu. Wie coś o tym Dariusz Urbanowicz. Złoto obronił Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Wyścig jednak przegrał z Jakobem Ingebrigtsenem, którego zdyskwalifikowano za przekroczenie wewnętrznej linii bieżni. Biegu jakby nie było, Ingebrigtsen był ode mnie lepszy. No wygrał, postawił wszystko na jedną kartę, wiedział, że to jest jego jedyna szansa, żeby wygrać ze mną. Zaryzykował i zrobił to, jest bardzo mocny. Gościu prawie w tym roku pobiegł rekord świata, także nie ma co się dziwić, że nie było z nim łatwo dobiegania. Srebro wywalczył Michał Haratyk w pchnięciu kulą. Halowy mistrz Europy sprzed dwóch lat musiał jednak uznać wyższość Czecha Tomasza Stanka, z którym przegrał o 15 centymetrów. Nie wiem, po prostu nie umiałem pchnąć i zgubiłem jakby ten rytm, zgubiłem te dalekie pchanie. Rekord Polski w półfinale na 400 metrów ustanowiła Justyna Święty-Ersetic i pobiegnie w dzisiejszym finale. Jest potencjał i przy dobrym biegu uda się jeszcze coś urwać. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. Kibice skoków narciarskich liczyli także na medal Polaków na skoczni dużej. Tym bardziej, że na normalnej złoto wyskakał Piotr Żyła i wczoraj był najlepszy z Polaków, bo zajął czwarte miejsce. Podium było jednak bardzo blisko, tym większy niedosyt. No szkoda mi, szkoda, bo poszedłem pół ogień, no. Pół ogień szczególnie w tym drugim, no. Także no, taki sport, no. Sport bywa brutalny, no. Robiłem naprawdę co mogłem, ale brakło. Złoto wywalczył Austriak Stefan Kraft. Dzisiaj o 17:00 rywalizacja drużynowa. Drużynowo po medal i to złoty pobiegli strzelając nasi biatloniści. Konrad Badacz, Jan Guńka i Marcin Zawuł zostali mistrzami świata juniorów młodszych. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze, a reprezentacja poznała kolejnego rywala, z którym zmierzy się przed Euro. 1 czerwca mecz z Rosją. Tuż przed Euro spotkanie z Islandią. Selekcjoner Paulo Sousa tak daleko myślami jeszcze nie wybiega. Na razie szykuje się do najbliższych meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. Portugalczyk powołał szeroką kadrę, 35-osobową, w której znaleźli się liczni debiutanci. W tym Michał Helik, Rafał Augustyniak, Sebastian Kowalczyk i 17-latek Kacper Kozłowski. W hokeju na lodzie Komarch Krakowie awansowała do półfinału Ekstraligi. W szóstym meczu ćwierćfinałowym zespół z Krakowa pokonał Energę Toruń 5-1, a w rywalizacji do 4 zwycięstw było 4-2. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na południu i północy opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 2 stopni do plus 6. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co przygotowałeś na 30. urodziny? Same hity. Świętuj z nami i każdego dnia kupuj jeszcze taniej. Dzisiaj komoda Antwerpen z rabatem 50% za 499 zł. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? By oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601 601 601.

next to mine were on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to frown. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Amerykański podbój kosmosu wymaga on jednak przeprowadzenia wcześniej wielu, często nieudanych testów. Za proces wysyłania na orbitę zarówno załóg, jak i kosmicznych pojazdów odpowiada firma SpaceX, ekscentrycznego miliardera Elona Muska. Program lotów kosmicznych został teraz skomercjalizowany. Ostatnia próba znowu zakończyła się niepowodzeniem. To nie zniechęca jednak ludzi odpowiedzialnych za cały proces. Co za nami, a co przed nami w kwestii odkrywania przestworzy? Łączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o szczegółach. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Sprawom związanym z podbojem właśnie kosmosu szczególnie się przyglądamy. Te wszelkie działania NASA, czyli Amerykańskiej Agencji Kosmicznej oraz firmy SpaceX Elona Muska relacjonują media na całym świecie. Ta rakieta, o której będziemy mówić teraz, Starship, ma kolejny raz zrewolucjonizować podróże na orbitę okołoziemską. Podczas ostatnich testów w Teksasie coś poszło nie tak. Tak całe zdarzenie opisywała jedna z amerykańskich telewizji. To radiowa wersja najpierw radości, potem wybuchu, do jakiego doszło. Zresztą posłuchajmy. Ladies and gentlemen, clearing through the smoke there, Starship SN10 has made history. It looked like a successful test flight for SpaceX's next generation rocket. That was until this. Oh, wow. It's not clear what went wrong. O rakiecie Starship mówi się, że jest futurystyczna. Już wyjaśniamy dokładnie, o co chodzi, bo tam efektów było dużo, gdy podczas ostatnich testów pracownicy SpaceX powoli już zaczęli świętować sukces, że wszystko się udało, nagle doszło do eksplozji. Okazało się niestety, że celebracja była przedwczesna. Nie wiadomo, dlaczego doszło do wybuchu. Sukcesem miało być już to, że rakieta prosto wylądowała. Co ważne, SpaceX ma za zadanie opracowywać takie prototypy, aby można je było wykorzystywać wielokrotnie, bo to też również zmniejsza zdecydowanie koszty tych kosmicznych operacji, czyli podboju galaktyki. Tutaj bardzo ważna informacja. Niestety poprzednie dwa testy również były nieudane. Firma Elona Muska nie wie, dlaczego teraz również nastąpiła eksplozja, tak jak w poprzednich razach, ale trzeba w tym wszystkim szukać też dobrych rzeczy. Podkreślamy, sukcesem było już to, że rakieta wylądowała pionowo. Pełnowymiarowy prototyp statku kosmicznego, który według właściciela i dyrektora generalnego firmy SpaceX, Elona Muska, ma polecieć na Marsa, zbił się w górę, było mniej więcej 10 kilometrów, potem rakieta wykonała obrót, a następnie opuszczała się nad Zatoką Meksykańską. I co ważne, nie tylko Mars, bo w przypadku tego modelu planowane są również rejsy na Księżyc, ale to jeszcze nutka przyszłości. Wygląda na to, że wszystko przebiegało zgodnie z planem. Mówimy o tym ostatnim teście. Niestety nie potwierdziło się tutaj przysłowie do trzech razy sztuka, bo też przypominamy po raz kolejny, że dwa poprzednie testy również były nieudane. Firma SpaceX zbudowała już 10 prototypów takich rakiet. Chodzi o modele Starship i na koniec cytat. Pewnego dnia prawdziwą miarą sukcesu, a ten sukces trzeba długo budować, jak Państwo słyszą, będzie to, że loty statkiem kosmicznym będą czymś na porządku dziennym. Skomentował wszystko Elon Musk. Janie, czy ty jesteś zainteresowany takim lotem na orbitę okołoziemską, żeby znaleźć się w stanie nieważkości? O, jak najbardziej. Ale wiesz co, ja nawet nie myślę o stanie nieważkości. Ja myślę o tym, żeby zobaczyć z góry tą oświetloną planetę, oceany. To musi być coś niesamowitego i jak widzę to na zdjęciach, to mnie przechodzą dreszcze. A jak zobaczyłbym to na żywo, zresztą myślę, że każdy z nas tak naprawdę to coś naprawdę wyjątkowego. Może doczekamy, że to będzie coś takiego naprawdę powszedniego. Lot na Księżyc. Może nie, ale tak lot po prostu w galaktykę tą nie za daleko na orbitę, żeby po prostu zobaczyć z góry naszą planetę. Tylko niech nic nie wybucha po drodze. No nie ma takiej opcji. Jan Pachlowski z Miami. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Thank you. Trójka. Program trzeci. Rzeczpospolita e-wydanie. Poczta Polska, proszę Państwa, szykuje spore zmiany. Nie będziemy już lizać znaczka i naklejać go na kopertę. Zastąpi go naklejka. Co Państwo na to? To nowe rozwiązanie ma na razie dotyczyć nadawania listów poleconych. Państwowy operator ułatwienie takie wdroży w maju. Naklejka nie zabije jednak całkiem znaczka. Poczta nadal będzie je wydawać w przypadku listów zwykłych oraz emitować okazy filatelistyczne dla kolekcjonerów. Nalepki, tak jak i znaczek, będą płatne. Zawierać mają kod kreskowy i literę R, czyli symbol poleconego. Rozwiązanie to ma w zamyśle skrócić czas obsługi klientów w placówkach. Nalepki mają działać zarówno w przypadku poleconych krajowych, jak i zagranicznych. No i ciekaw jestem, czy rzeczywiście te kolejki będą krótsze. Taki system stosują już operatorzy m.in. w Niemczech, Francji, Słowacji, Belgii, Holandii czy Szwajcarii. Poczta się unowocześnia. Czytamy. On the left, you sleep on the right. godziny pozostało do 8. To dobry czas na prognozę. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Jest sporo szans na słoneczną sobotę. Pochmurno jedynie na południu i północy. Tam prognozowane są opady. W górach śniegu, nad morzem deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum i na Pomorzu, do 6-7 stopni na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Czas na sport albo planowanie wysiłku. Dziś Henryk Sytner zaprasza nas do biegania. Dać się skusić powinni wszyscy dla zdrowia i formy, ale co zrobić, jeżeli tej formy nam brakuje, a zadyszka daje o sobie znać co kilka metrów? Henryk Sytner wraz ze swoim gościem przygotowali dla Państwa kilka ważnych wskazówek. Medal dla każdego. Już dawno nie mówiliśmy o zimowym bieganiu, a okazuje się, że znajduje ono wciąż nowych miłośników i to niezależnie od tego, czy na dworze jest śnieg, czy sucha nawierzchnia. Ciągle proszą nas Państwo, szczególnie początkujący biegacze, o wskazówki. Rzecz w tym, że wiele osób zbyt szybko się męczy i zastanawiają się, jak temu zaradzić. Odpowiada znany maratończyk Marek Tronina. Na początek treningi 20-30-minutowe i to nie treningi biegowe, ale marszobiegowe, a może nawet intensywne treningi marszowe są wystarczającą formą rozgrzewki. Takiego przygotowania wstępu do biegania. To jest przygotowanie organizmu do tego, żeby zacząć biegać. Gwarantuję, że na początek mięśnie i tak będą bolały. No a jakie dystanse przy tym pierwszym truchtaniu? Myślę, że na początek należy biegać raczej na zegarek niż na dystans, bo dystans może być pojęciem bardzo mylącym. Dla organizmu wysiłek związany z pokonaniem przybliżonego dystansu w bardzo różnym czasie jest zupełnie innego rodzaju wysiłkiem. Także lepiej nastawić się na to, że biegnie się albo marszo biegnie przez 10-12 minut, po czym wrócić tą samą drogą do domu, niż biegać na zasadzie, a dzisiaj przebiegnę 4 km albo 3 albo 5. Bo nic gorszego jak bieganie na tak zwaną wytrzymałość, prawda? No to na pewno nie jest taki sposób biegania, od jakiego należy zaczynać. Na początku organizm tego nie będzie mógł tak naprawdę znieść. Przeciążony, przetrenowany, sforsowany na początku, po pierwsze odmówi posłuszeństwa, po drugie nas zniechęci do tego, żeby zacząć potem jeszcze raz, bo będziemy przekonani, że to nie dla mnie, że to mi się nie podoba, że ja nie jestem do tego urodzona. To wszystko jest nieprawda. Każdy jest urodzony do tego, żeby biegać. A najważniejsze, nie zniechęcać się i ćwiczyć regularnie. Wtedy na pewno będą postępy. Warto do wspólnego biegania zachęcić domowników. Rodzinne truchtanie jest coraz popularniejsze. I nie chodzi tu tylko o żaden wynik, a o biegową zabawę, poprawę samopoczucia. Nie zapominajmy o odpowiednim stroju i wygodnym obuwiu. Wtedy z biegania będziemy na pewno zadowoleni, nawet jeśli pogoda nie sprzyja. A jeśli nic z biegania, to przynajmniej strój zostaje fajny. Wczoraj rozmawiałem z moją znajomą, która nie lubi biegać, ale znalazła sposób: 4 minuty biegania, minuta szybkiego marszu, no i jakoś idzie. Z maratończykiem Markiem Troniną rozmawiał Henryk Sytner. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Hashtag oddech.

22:07 w sprawie porannego budzenia. Proszę dać znać. A co w kinie? Ściana cieni w reżyserii Lizy Kubarskiej to jedna z ostatnich polskich premier. Fajny film. Ten pełnometrażowy dokument przenosi nas w najwyższe góry świata, ale pozwala spojrzeć na Himalaje przede wszystkim z perspektywy nepalskich szerpów. Z Piotrem Rosołowskim, współautorem scenariusza i autorem niezwykłych zdjęć, które zobaczymy w Ścianie Cieni, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Trochę czasu minęło od twojego filmowego, dużego sukcesu. Mam na myśli oczywiście film zrobiony z Elwirą Niewierą, Książę i Dybuk, ale mam wrażenie, że ten film ciągle żyje i wspaniale sobie radzi na całym świecie, a w tej sytuacji pandemicznej także w sieci. Potwierdzasz? Tak, tak. No właśnie to prawda, bo faktycznie w ostatnim czasie mieliśmy kilka też rozmów o filmie i ten film był szczególnie w Polsce na różnych platformach pokazywany i jakiś czas temu była rocznica śmierci Waszyńskiego i przy okazji tego ten film kilka razy poleciał. To mi się wydaje, że ta postać Waszyńskiego jest taka ponadczasowa. Historia jest na tyle uniwersalna, ale też i postać na tyle niezwykła, zagadkowa, że czas, myślę, w żaden sposób na ten film nie działa. Tak, no to jest taki fenomen właśnie tej postaci Waszyńskiego, że ciągle jestem zdziwiony tym, że ktoś, kto był taką osobowością tego kina przedwojennego i późniejszego też w Europie, mógł tak szybko też zniknąć tak naprawdę, przynajmniej na jakiś czas z naszej pamięci. A no właśnie, Książę i Dybuk przypomina nam te niezwykłe historię, no ale porozmawiajmy już o aktualnościach, bo to niedawno premierę w polskich kinach miał film Ściana Cieni Elizy Kubarskiej, ale właściwie ta historia w pewnym sensie zaczęła się od ciebie, już nie mówiąc o tym, że zrobiłeś wspaniałe zdjęcia do filmu. Z Elizą robiliśmy taki film Badżao, Duchy z Morza. Oceaniczny. No, tak, to był taki film oceaniczny, no on też dotyczył takich odległych miejsc, spotkań z odległymi kulturami, ale podzielamy taką pasję do gór i w czasie tych rozmów w ogóle, przy okazji tego filmu Badżao, Duchy z Morza, zaczęliśmy tak wspólnie rozmawiać o jakimś takim właśnie filmie górskim, który by łamał ten taki stereotyp, jaki zwykle filmy górskie mają i taki film, który by właśnie opowiadał o tych do niedawna takich właśnie zapomnianych bohaterach. Teraz o nich bardzo głośno, bo ciągle ostatnio pisze się i mówi o szerpach. To prawda, tak. Ja myślę, że to jest w ogóle świetnie, że mieli taki akcent teraz w ostatnim czasie dotyczący tego himalaizmu, który no jednak jest zdominowany, czy był do tej pory przez ludzi z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę to w tym filmie Ściana Cieni też bardzo wyraźnie widać, że bez tych ludzi nie byłoby himalaizmu tak naprawdę. Przecież pierwsze wejście na Everest, bo tam weszło dwóch wspinaczy brytyjczyków i pochodzący chyba z Darjeeling w Indiach Sherpa, który potem stał się taką ikoną himalaizmu w Indiach i w Nepalu. No i stąd pomysł, żeby tak z jednej strony wyjść z punktu widzenia tych ludzi, którzy mieszkają w tych górach i też dla nich te góry znaczą coś trochę innego niż dla nas czy dla himalaistów. One nie są jakimiś wierzchołkami czy szczytami, które w jakiejś tam sportowej realizacji trzeba zdobywać, tylko są tak naprawdę bardzo często miejscami świętymi. Są takimi trochę też miejscami objętymi tabu i ja pamiętam, że się zetknąłem z tym, bo byłem dawno temu w kinie w Indiach, a Indie graniczą z Nepalem i tą granicą jest Kanchenjunga i to jest jedna ze świętych gór dla tamtej kultury, która na przykład na dzień dzisiejszy jest zamknięta dla wspinaczy od strony indyjskiej, jakby ze względów właśnie religijnych. I to był gdzieś jakiś taki trop, żeby zacząć przygotowywać taki projekt, który by o górach właśnie z tej perspektywy Szerpów opowiadał. Z Piotrem Rosołowskim, współautorem scenariusza i operatorem dokumentu Ściana Cieni w reżyserii Elizy Kubarskiej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.